Masih bersama Didi Star Record. Yen tak sawang sorote Happy ripatmu Asmara ono ati sliramu nanging ono nemung sewates konco podo rawani ning ungkapne tresno yen ku pandang kemerlap nyang ripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mok kuku mung dadi konco mesra merko kepa